Hindo mbitanga mawala Mbitanga mawala Mbitanga mawala Ikowe zala nga ingi mbitanga mawala Hindo mbitanga mawala Mbitanga mawala Mbitanga mawala Hindo mbitanga mawala Ikowe zala nga ingi mbitanga mawala Hindo mbitanga mawala Mbitanga Mbitanda mawala nje Mbitanda mawala Ikowe zala nga ingi mbitanda mawala Yendo mbitanda mawala Yendo mbitanda mawala Ikowe zala nga ingi mbitanda mawala Yendo mbitanda mawala Mbitanda mawala Ikowe zala nga ingi mbitanda mawala Yendo mbitanda mawala Iyo wali ndola Ntombi nga shele min Unkome kone min Yamba nusu ya phone Usungo sa Facebook Utanda mawala Utanda mawala Utanda mawala Iyo wali ndola Ntombi nga shele min Ntombi nga shele min Unkome kone min Yamba nusu ya phone Usungo sa Facebook Utanda mawala Utanda mawala Utanda Ntombi nga shele min Unkome kone min Yamba musu ya phone Usungo sa Facebook Utanda mawala nje Utanda mawala Utanda mawala Iyo wali